10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Duizenden inwoners van de Congolese stad Goma zijn op de vlucht geslagen voor de vulkaan Nyiragongo. De stad, met 2 miljoen inwoners, wordt bedreigd door stromen lava. Goma ligt in het oosten, bij de grens met Rwanda. En volgens dat land zijn inmiddels zeker 3000 vluchtelingen de grens overgestoken. Ooggetuigen zeggen dat de lava over een belangrijke doorgaande weg is gestroomd. Ook andere wegen en het vliegveld worden bedreigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de vorige uitbarsting in 2002 waren er 250 doden en raakten 120.000 mensen dakloos. In het noordwesten van China is een onderzoek aangekondigd na een drama tijdens een hardloopwedstrijd. Zo'n 170 deelnemers aan een ultramarathon werden overvallen door koud en stormachtig weer. Zeker 21 lopers kwamen om het leven, anderen raakten onderkoeld. Volgens critici hadden de Chinese autoriteiten beter op de weersverwachting moeten letten. Het Eurovisie Songfestival op NPO 1 was gisteravond het best bekeken tv-programma, met gemiddeld zo'n 5,5 miljoen kijkers. Het was ook de best bekeken finale sinds 2002. De Italiaanse rockband Måneskin werd winnaar. Jean-Guy Macroy, de Nederlandse inzending, werd 23ste. In Amsterdam-West is een man gisteravond in zijn been geschoten door de politie. Hij stond met een mes bovenop de politieauto en toen hij daarop werd aangesproken, remde hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been schoten. Volgens de AT5 is het een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde die verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer nog, geregeld zon, maar ook enkele buien. Het is 13 tot 16 graden vandaag, morgen periode met regen en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij OVT op de ochtend na het Songfestival. Met vandaag, we maken ons eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje. Dat is een van de zinnen uit het liedje Vluchten kan niet meer van Annie M. G. Schmid. Straks meer van dit soort fijne teksten in een gesprek over het nieuwe boek getiteld Fonetisch Musical. Over koningin Annie en haar eigentijdse liedjes. En ook wordt een mythe ontmaskerd. Want was Nederland voor de oorlog wel dat IVT-krantje van brave burgers dat in 1940 werd overrompeld door Duitse laarzen. Daar wordt aan getwijfeld. En dat beeld wordt bestreden in een proefschrift waar we straks over gaan praten. En dat heet De Oorlog van Morgen. En in het tweede uur de column van Abdelkader Benali, Bart Funnekotter met de boekenrubriek en een documentaire over het geheim van de vrouw, oftewel het vrouwelijk geslachtsorgaan, waardoor de eeuwen heen de meest vreemde ideeën op werden geprojecteerd. Maar nu eerst. Het begon met een provocatieve huisuitzetting van vier Palestijnse families in Oost-Jeruzalem die plaats moesten maken voor Joodse kolonisten. Snel daarna was de vierde Gaza-oorlog een feit. Inmiddels zijn er 232 slachtoffers aan Palestijnse kant gevallen en 12 aan Israëlische zijde. En nu is er, dankzij buitenlandse diplomatieke druk, een bestand. Maar betekent het bestand ook een einde aan de oorlog? En belangrijker nog, kan er ooit een duurzame vrede opvolgen? We vragen dat aan Robert Serri. Hij was van 2008 tot 2015 VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En momenteel is hij speciaal adviseur bij het European Institute for Peace in Brussel. Robert Serri, welkom. Ik sprak je donderdagochtend vrij vroeg in de ochtend aan de telefoon. En toen zei jij, er zou zomaar een bestand kunnen komen. Wist jij iets wat wij gewone burgers nog niet zagen als voormalig gezant? Nee, het is niet zo dat ik mijn opvolger in Jeruzalem heb gebeld van, ik heb voorspeld dat aan de media dat het vanavond afgelopen moet zijn. Regel dat even. Nee. Kijk jij met andere ogen? Zie je misschien aan kleine natuurlijk, dingen? Dat wilde ik ook zeggen. Kijk, als je zelf die oorlog 3 keer eerder hebt meegemaakt, dan ga je zo'n oorlog ook wel lezen. En er waren dus wel hele duidelijke aanwijzingen voor mij dat deze overigens verschrikkelijke oorlog niet veel langer meer zou duren. Het was niet gekomen tot bijvoorbeeld tot een grondoorlog. Waarom duurde het zo lang in 2014? Want toen zat jij er, hè? Ja, toen zat ik er. Dat was omdat na zo'n dag of 7 de grondoorlog begon. En toen heeft het bijna 6 weken geduurd voordat die oorlog tot een einde kon komen. Ja, we gaan straks nog, als het goed is, nog even, of even, toch proberen te ontdekken hoe het nu verder moet. Maar zo'n bestand, even heel kort, stemt het je hoopvol dat het zo relatief snel is gesloten? Is dat een hoopvol teken? Nou, ik denk dat hoopvol niet het goede woord is voor mijn gevoelens. Ik ben natuurlijk wel heel erg opgelucht dat het relatief snel is opgehouden. Maar u moet zich wel realiseren, dit is een hele intensieve oorlog geweest met 4.500 raketten die door Hamas zijn afgevuurd op Israël. En zware bombardementen gedurende deze 10 dagen. En ik wist ook wel weer een beetje zoals deze oorlog zou aflopen. Dan kraaien beide kanten victorie. Ja. Israël zegt dan dat er weer voldoende afschrikking is verwezenlijkt. En Hamas heeft ook gezegd dat ze Jeruzalem hebben verdedigd en al dat soort dingen. Maar ondertussen zijn het natuurlijk de bevolking, de burgerbevolking. En omdat dit zo'n asymmetrisch conflict is, vooral wat bedoel Palestijnen je met asymmetrisch conflict? Nou ja, dat natuurlijk de machtsverhoudingen als het om in zo'n oorlog heel ongelijk zijn. Dat het Israël sluit die Gazastrook af. En als het dan tot een oorlog komt, dan wil ik niet bagatelliseren wat dat voor Israël betekent als er zoveel, zelfs duizenden raketten worden afgeschoten. Maar ik denk dat zo'n 90% daarvan toch door het Iron Dome-systeem onschadelijk wordt gemaakt. Maar moeten we het woord conflict dan nog wel noemen? Want dat suggereert eigenlijk een beetje dat beide partijen gelijk zijn. Nou ja, het blijft een conflict natuurlijk. Het is het langste conflict uit onze moderne geschiedenis. Je kunt helemaal teruggaan naar de Eerste Wereldoorlog. Toen de Balfour-verklaring dus door de Britten is gegeven en de Zionistische beweging destijds een thuisland is beloofd. Het recht op een Joodse huis, waar uiteindelijk na de oorlog de Israëlische staat uit is ontstaan. Dus je kunt heel ver teruggaan natuurlijk, maar ik weet niet of we dat nu moeten doen. Maar het is natuurlijk een conflict dat nooit is opgelost. En dat is ook waarom ik nu zeg dat ik weliswaar opgelucht ben, maar niet optimistisch, dat de oorzaken van dit conflict snel zullen worden weggenomen. Die oorzaken zijn natuurlijk toch nog steeds die al zo jarenlange bezetting van de Westoever en de Gazastrook. Ook al is het Israëlische leger teruggetrokken uit de Gazastrook, er is nog steeds een blokkade. En die diepere oorzaken van dit conflict, eigenlijk is het perspectief daarop dat daar een oplossing voor gevonden zal worden, is eigenlijk steeds kleiner geworden. Die Oslo-trein, waar we allemaal zoveel hoop in hadden, bijvoorbeeld. 1993? Ja, precies. Leg even uit wat die Oslo-trein was en wat er toen is bedacht en besloten. Nou en ja, dat was toen voor het eerst een doorbraak. Hè? Voor het eerst dat Israëli's en Palestijnen toen met elkaar zijn gaan praten. En heel belangrijk ook, dat werd mogelijk door een Palestijnse erkenning van Israël, van de PLO in die tijd. En toen was er dus een roadmap, hè? Een routekaart afgesproken. Om tot een oplossing te komen. En toen is ook de Palestijnse autoriteit opgericht. Eerst in een klein stukje dus in Jericho, in de Westoever en in Gaza. Maar helaas is die Oslo-vredestrein al heel lang ontspoord. En daarmee is het perspectief op een twee-staten-oplossing eigenlijk steeds verder aan dus verdwenen. Want even voor de helderheid. Na Oslo komt die twee-staten-oplossing. Nou ja, dat was nog niet eens zo duidelijk uitgesproken in Oslo. Maar iedereen begreep dat de eindoplossing een twee-staten-oplossing zou worden. Maar we moeten ook niet vergeten dat als je kijkt naar de huidige Kemphanen ook, dat in die tijd Hamas een hele belangrijke rol heeft gespeeld, waardoor de Israëlische vredesbeweging eigenlijk zo ondermijnd is. Denkt u aan al die aanslagen, die toen terreuraanslagen in Israël, die gevolgd zijn op die doorbraak. En ik moet ook zeggen, aan de andere kant hadden we Netanyahu, die niets wilde weten ook van Oslo. En we hebben nu te maken ook met een hele nationalistische Israëlische regering, met partijen die ook helemaal zo'n twee-staten-oplossing niet meer willen. Ja, maar je zegt, het zit er nu dus helemaal niet meer in. Maar en waar zit dan de sleutel? Waar zou überhaupt, we hebben de geschiedenis mee voor een deel overgeslagen, waar zou überhaupt de sleutel van het begin van de oplossing kunnen zitten? Ligt die uiteindelijk toch bij Israël? Waar ligt die? Jij zegt, het Palestijnse probleem, als dat niet wordt opgelost, wordt het nooit opgelost. Nee. Maar wie moet het oplossen? Nou ja, goed, we hebben altijd gedacht dat met name de Amerikanen een hoofdrol zouden spelen bij vredesonderhandelingen. En dat heb ik zelf ook meegemaakt in mijn tijd. Die 7 jaar in Jeruzalem zijn er 3 Amerikaanse pogingen geweest. De laatste was van Secretary Kerry. Die toen is mislukt in begin 2014. En dat is eigenlijk ook een van de oorzaken geweest van die klap in Gaza, die daarop weer is gevolgd. Ja, moet dus, je even verduidelijken, want het zijn wij kwijt. Ik bedoel daarmee, dus er waren vredesonderhandelingen die mislukten. En dan wat je ziet vaak, is dat er dan een vacuüm ontstaat daarna. Bovendien was het ook nog zo in 2014, begin 2014, dat in Egypte was Morsi aan de macht gekomen, die bepaald geen vriend is van de moslimbroederschap. Waardoor ook plotseling de grenzen met Egypte werden gesloten. Waardoor er een implosie dreigde in Gaza. Dat zijn eigenlijk de diepere oorzaken van die derde oorlog geweest. Ja, dat eigenlijk de Palestijnse bevolking helemaal opgesloten zit. Ja, precies. Hoe was het dan voor jou als gezant, als vredesgezant, daar te zitten? Werd je wanhopig als je het allemaal meemaakte? Had je het gevoel dat je überhaupt iets kon doen? Nou ja, kijk, je mag nooit de hoop opgeven als een vredesgezant. Dan kun je maar beter gewoon een ticket naar huis nemen. Dus dat laat dat duidelijk zijn. Maar het is inderdaad zo dat ik ben dus wel voor de VN betrokken geweest bij 3 serieuze Amerikaanse vredespogingen. Maar die zijn allemaal dus mislukt. Dus wat dat betreft was het inderdaad een hele frustrerende ervaring. Maar tijdens een oorlog is het juist de VN vaak die weer een belangrijke rol gaat spelen. Omdat wij ook in Gaza zitten en dus ook contacten hebben met Hamas. En uiteindelijk heeft ook Israël er baat bij in een oorlogssituatie dat er contacten zijn met Hamas. Want anders kun je die oorlog ook niet beëindigen. Nou, maar laten we er toch even bij stilstaan. Je zegt, er zijn contacten. Ja. 2014. Als ik het goed heb, was het in 2014 nog altijd zo dat je sprak niet met terroristen. Dat was een soort internationale regel. Je sprak niet met terroristen. Ja, dat heb ik dus doorbroken. Hoe heb je je zegt dat heb ik doorbroken. Hoe heb je dat gedaan dan? Nou, dat was best een risico dat ik weer nam in die tijd. Ik had ook toen weer een ticket naar huis kunnen krijgen. Het was ook niet zo dat ik echt de toestemming had destijds van de secretaris-generaal om te doen. Maar ik vond dat een VN-gezant zijn rol niet kon spelen als je niet contacten onderhoudt met alle partijen. Dat betekent niet dat de VN Hamas dan erkent. Nee, helemaal niet. Maar we zaten in Gaza met een hele grote operatie. UNRWA, de vluchtelingenorganisatie, runt daar allemaal scholen. Dus ook voor onze veiligheid was het noodzakelijk om contacten te hebben met Hamas. Weet u dat nu niemand zich er meer druk om maakt dat mijn opvolgers contacten hebben met Hamas? Ja, dus ik denk dat ik wat dat betreft toch wel... ik heb de kastanjes uit het vuur gehaald, zo gezegd. Op zijn minst een steentje bij kunnen dragen. Precies. Ja, maar het was ook meer. Hè? Dus, want dat betekent ook dat de Israëlische generaals naar je toe komen tijdens zo'n oorlog en een staakt het vuren willen afspreken. Dan weten ze dat je daar een rol in kunt spelen. Juist. Ik kan daar een voorbeeld van geven als u wilt. Dat is die stille diplomatie eigenlijk. Dat is precies. Dat is wat er ook nu weer... Hè. Kijk, bijvoorbeeld in die Gaza, de derde Gaza-oorlog... kreeg ik na dag 5 een uitnodiging van een Israëlische generaal... om naar hem toe te komen. En toen kreeg ik te horen dat Israël wel een bestand wilde. Een humanitair bestand van 5 uur. Om te zien of dat zou werken. Men wilde overigens niet dat Israël dat zelf de initiatief toch zou nemen. Hier kunt u trouwens zien dat de pers soms een belangrijke rol speelt. Want ik werd gevraagd om snel naar een Israëlische tv-studio te gaan... om als de VN een oproep te doen aan beide zijden... om dat bestand tot stand te brengen. Zo is het ook gebeurd. En dat heeft met de status van de VN te maken met de positie die je inneemt. Je bent onafhankelijk, je bent een partij. Ja, je bent je. Ja, precies. Dat moet je opbouwen. En dat moet je opbouwen en dat kost zorgvuldigheid, dat kost veel onzichtbaar werk, dat kost tijd en daar moet je dus in investeren. Ja. Nu sprak ik je ook aan de telefoon en toen zei je van we gaan toch niet meemaken dat we voor de derde of vierde of zoveelste keer... eerst de Gaza-strook en alles plat laten bombarderen... en het dan weer met Europees geld, et cetera, gaan opbouwen. Dan kun je natuurlijk niet anders dan dat wel doen uiteindelijk. Nee. Maar je zei, er moet iets gebeuren. We kunnen niet langer zo verder gaan. Nee. En je zegt, Europa heeft ook een rol. Wat zou Europa dan moeten en kunnen doen? Ja. Nou, allereerst, ik vind het wordt zo vaak over Europa gezegd... Europa is te verdeeld om een rol te kunnen spelen in dit conflict. Dat is ook wel zo. Maar zeker in zo'n situatie als nu weer in Gaza... vind ik dat toch te gemakkelijk. Om er maar vanuit te gaan dat we aan de zijlijn toekijken. Europa zou vooral ook eens meer gebruik moeten gaan maken... van zijn soft power. Europa heeft een belangrijk associatieakkoord met Israël... en is ook de belangrijkste donor, zo langzamerhand geworden... van de Palestijnse autoriteit in Ramallah. Nou, wat zou er dan moeten gebeuren? Is vooral economisch allemaal. Dat is economisch, maar goed, ik noem het om even aan te geven... dat Europa natuurlijk wel degelijk over soft power beschikt. Ik zeg helemaal niet dat betekent dat we nu sancties moeten gaan afkondigen... dat soort dingen. Maar je moet het spel soms wel eens serieus spelen. Gaan we inderdaad nu voor de vierde keer Gaza weer opbouwen... in de wetenschap dat het dan toch weer vernietigd wordt? We hebben net gezien dat honderden miljoenen, waaronder ook Nederlands geld... weer in rook en vlammen is opgegaan. Ik heb destijds geprobeerd, na afloop van de derde oorlog... om daar wat aan te doen. We hebben toen het Gaza Reconstruction Mechanisme opgericht. Dat was een poging om de blokkade te helpen afbouwen. Dat is niet echt gelukt, zeg ik u. Hoewel wel alle huizen inmiddels zijn herbouwd en hersteld en dat soort dingen. Dat is allemaal wel weer gebeurd in die tussentijd. Maar er zal dus meer moeten gebeuren dan alleen maar weer... humanitair naar de conflicten gaan kijken. Want dat zie ik ook vaak. Kijk, u hebt nu belangstelling voor het conflict... maar over 2 weken is dat niet meer zo. En dan wordt het weer een humanitair probleem. Dit is een politiek probleem. Jij zegt, Europa moeten we doen. Dan ben je adviseur van een Europees Vredesinstituut. Ja. Wat zou nou jouw eerste stap zijn? Nou, ik ben daar zelf. Stel je voor, je zit daar en je moet wat doen. Kijk, je moet het gaat misschien een beetje te ver, maar laat ik zeggen wat er moet gebeuren in ieder geval. Je moet iets doen aan die blokkade. De Palestijnen opgesloten zitten in een soort open luchtgevangenis. Dat je dat mechanisme moet herzien, want ik heb je al aangegeven dat dat niet voldoende is gebleken. En je moet ook wat doen aan die Palestijnse verdeeldheid. We kunnen niet eindeloos doorgaan met een Hamas-staatje in Gaza. En daar spelen ook wij geen erg positieve rol... omdat het de Palestijnen vaak moeilijk wordt gemaakt... om tot verzoening te komen. Daar speelt ook Israël altijd weer een negatieve rol in. Dat moet veranderen. Je kunt niet op deze manier doorgaan. Als Israëli's tegen ons zeggen... we hebben geen Palestijns adres voor vredesgesprekken... Ja. dan moet je dus ook wel de Palestijnen in staat stellen om zich om weer een Palestijnse regering van nationale eenheid te vormen. Dus dat even in termen van hoofdpunten, dat zijn de twee zaken. Dat als die niet gaan bewegen, dan kan ik u verzekeren dat we over een onbepaalde tijd, dat weet je nooit, hè, wanneer dat precies weer gebeurt, maar dat we dan weer de volgende oorlog hebben. En ik herinner me ook wat secretaris-generaal Ban Ki-moon in 2014 al tegen mij zei. Robert, are we going to rebuild Gaza in the knowledge that it will be destroyed again? Dat is toch waanzin, zoals deze hele oorlog trouwens een waanzin is geweest. Maar goed, je zegt dus je twee hele grote dingen. De Palestijnse verdeeldheid en de vanzelfsprekendheid dat Israël het gebied blokkeert en eigenlijk het leven zuur maakt. En dat moet veranderen. Ja. Hoe? Nou, daar heb ik wel ideeën over. En daar speel ik ook een rol in via dit instituut voor European Institute for Peace. Ik heb natuurlijk ook nog steeds mijn contacten. Maar het gaat te ver en ik denk ook dat het... We wachten af. Het is zo'n ingewikkeld conflict, kan ik u verzekeren. Het zijn kleine stappen waarschijnlijk. Het worden uiteindelijk weer kleine stappen. Ik wil ook niet optimistisch klinken. Ja. Maar wel met deze waarschuwing eindigen. Dat Nederlands geld opnieuw zal worden vernietigd als er niks gebeurt. Robert Seri, mogen we je bedanken voor je toelichting deze morgen. Dank u wel. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Ja, eigenlijk mag je dit helemaal niet zachter zetten. Zit je te genieten, Jos? Ja. Dat is het liedje Op een mooie Pinksterdag, gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel uit de musical Heerlijk duurt het langst, van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. En in deze Pinksterweek verscheen het boek Musical. Ik denk de hele tijd mensen denken dat ik het woord musical heel raar uitspreek, van Sanne Tierens, waarin ze vertelt hoe Annie M. G. Schmid en Harry Banning samen de musical naar Nederland brachten. Maar voor de duidelijkheid, de titel is dus fonetisch opgeschreven. Ja. En Sanne zit hier tegenover ons op ook deze Pinksterochtend. Sanne, laten we heel even kort stilstaan bij de dramatische gebeurtenissen van gisteravond. Dat namelijk de meningen kunnen erover verschillen, maar er won een ongebruikelijk liedje op het Songfestival. Een Italiaans hardrock liedje. Wat zou Annie, die tenslotte het eerste liedje waar ooit Nederland mee optrad, Jetty Pearl, Vogels van Holland, geschreven heeft in 1956. Liedje van Annie M. G. Schmid, maar wij meededen aan het Songfestival. Wat zou zij van deze winnaar gevonden hebben? Ik denk dat ze daar een hele nuchtere kijk op zou hebben en er een beetje laconiek over zou doen. Ze zou vast een gevatte opmerking erover kunnen maken in elk geval. Okay. En hebben jullie gekeken trouwens, even aan tafel? Ja, zeker. Ja? Goede winnaar, Wouter? Nou ja, ik hou wel van een stevig nummer, dus ik kan me er wel in vinden. Maar aan de andere kant, waar we het net over hadden voor de uitzending, Zwitserland en Frankrijk, dat was liedtechnisch. Robert, jij hebt ook gekeken. Was jij ook net zo gelukkig met de winnaar als Wouter? Nee, ik was er eigenlijk ongelukkig over. Ik had echt gehoopt dat of Zwitserland of Frankrijk gewonnen zou hebben. De wat klassiekere nummers. Ja. Ja. Sanne, heb je hier namens Annie M. G. Schmid nog wat aan toe te voegen? Ja, ik was voor Oekraïne. Oh! Lekker een mix van een beetje... Dat was die grote mevrouw, met een beetje soul stem. Ja, het was wel pittig. En een goede beat, ja. Nee, Jos, je hebt iets anders in je hoofd, maar geeft niet. Maar laten we naar Annie M. G. Schmid gaan. Oh nee, Oekraïne, dat was het gedoe met die hertjes en zo. In de tekst... We gaan even naar je boek, dus fonetisch geschreven. Dus musical, waarom heb je die titel gekozen? Ja, die titel komt van Annie zelf. Zij schreef zo dit woord op in het voorwoord van haar allereerste musical, Heerlijk duurt het langst. Ze schreef daar, ik hou niet van een musical, dus kul met muziek. Want het idee was dat iedereen dan toch wel dacht dat het mislukt. En dat had ermee te maken dat musicals tussen 1960 en 1965 niet zo'n goede reputatie hadden, omdat er heel veel uit het buitenland was gehaald dat niet echt aansloeg in Nederland. Ja. Dus ze bedoelde het eigenlijk een beetje denigreren. intimiderend. Of ja, misschien om zichzelf te beschermen ook. Ook dat, ja, inderdaad, om zich als het ware bewust te tonen van de gekkigheden van dat genre en haar eigen werk er dan boven te plaatsen. En de standaard was natuurlijk heel hoog in de jaren 60, want dat vergeten we misschien. We hadden toen die film, The Sound of Music, en dat was natuurlijk ook een musical gewoon. Ja, volgens mij kwam die net iets later pas. Nog ik was na... al bang dat je dat zo zei. maar goed, toch ging ze het doen. Waarom ging ze het doen? Werd ze gevraagd? Annie ze werd Emmy gevraagd. Ja, ja, dus producent John de Kranen die had het idee om een... hij wilde een voorstelling voor Connie Stewart brengen. Want die zat in die tijd een beetje zonder werk. Of in ieder geval, hij vond dat zij weer een podium verdiende. Dus hij ging een musical voor haar, wilde die naar Nederland halen. Vroeg of Annie die wilde vertalen. Waarop zij de beroemde woorden sprak. Zolang ik zoveel ideeën heb, vertaal ik niks, dacht meneer Kramer. En toen opperde hij of ze dan niet inderdaad een eigen musical wilde schrijven en zo geschiedde. En dat deed zij toen samen met Harry Banning. Hoe kwam hij erbij? Het was Connie Stewart die met de naam Harry Banning kwam. Want het idee was dat musicals hadden een wat moderner geluid nodig. En dat zou hij goed kunnen bieden. Dus het moest wat opgefrist worden. Niet een ouderwets klassiek geluid in elk geval, ja. Die eerste musical heet Heerlijk duurt het langst, uit 1965... waar het liedje Op een mooie Pinksterdag dus ook uitkomt, dat we net hoorden. Waar gaat die musical over? Het gaat over een doodgebloed huwelijk. De man gaat vreemd met zijn secretaresse. De vrouw legt het daarop aan met de buurman. De dochter heeft aan de lopende band allerlei vriendjes. Doet ook nog of ze zwanger wordt van een Turkse gastarbeider. En uiteindelijk komen ze weer bij elkaar en komt alles goed. Maar dus heel klein en menselijk en een soort huiselijk, soap-achtig. Ja. Ja, dus over een doodnormaal gezin. Doodnormaal gezin, sorry hoor. Ik bedoel, daar geloof ik niks van als ik dit zo hoor. Het klinkt wat aan de vele kant. Goed, vreemdgaan, dochter met buitenlanden, wat toen best een probleem was. Dus was hij... Zit er iets van, ik wil dat Nederland een beetje aan die brave boom van het burger Nederland schudden? Wat maakte dat ze dit soort dingen schreef? Sowieso hield zij wel een beetje van provoceren, inderdaad. En tegen heilige huisjes aanschoppen. En dat deed ze dus ook in die eerste musical door een affaire te laten zien. En de anticonceptiepil uitgebreid tentoon te stellen in een scène... gelinkt aan de secretaresse. De hoofdpersoon mocht daar dan weer niet mee geassocieerd worden, want dat was dan weer iets te progressief. Maar dat vond ze belangrijk genoeg om even de nadruk op te leggen in die musical. En hoe werd die ontvangen? Laaiend enthousiast. Ja, iets van even denken. Rond meer dan 400 voorstellingen zijn er gespeeld. Nou, dat was echt ongekend in die tijd voor een musical. Laat staan een Nederlandse musical. Want daarvoor waren die er nog nauwelijks. En zeker niet in zo'n grote opzet en met zoveel succes. Ja, want het succes van die musicals lezen we ook in het boek. Is ook te danken aan buitenlandse expertise. Omdat we het dus in Nederland niet echt kenden. Ging Annie ook zelf in het buitenland kijken naar hoe het moest? Ja, ze ging inderdaad kijken naar hoe dat gedaan wordt vanuit het idee dat ze... Nou ja, ze zei zelf altijd dat ze eigenlijk niet wist wat een musical was toen ze begon aan haar eerste. Ze had wel al My Fair Lady gezien in Nederland. En ze ging ook inderdaad naar Engeland, naar Londen, om te kijken wat daar gemaakt werd, zodat ze daarvan kon leren. En zijn ze ook naar Amerika geweest? Ja, later wel. Dus rond 1967. En rond 1970 nog een keer. Arnie zag er vooral heel veel dat ze lelijk vond. Dus ook leerde ze daarvan hoe het dan niet moest. En niet dat ouderwetse bombastische geluid. Ze hield meer van moderne experimentele musicals. Zullen we even gaan luisteren naar nog misschien wel het beroemdste liedje uit de musicals van Annie Emery Schmid en Harry Banning, want die deed de muziek. Zullen we eerst even naar dat liedje gaan luisteren? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Ja, Ja, we horen de supersonische boom. Waar gaat dit liedje over? Wat hoor jij? Ja, die supersonische boom, daarmee wordt de Koude Oorlog bedoeld. De wapenwetloop die volop aan de gang was toen. De musical zelf gaat over een jongen die eigenlijk niet in de maatschappij wilt, omdat er allerlei vervelende kanten aan zitten, zoals dus oorlog, die ook op de achtergrond speelt. Hij weet niet of hij een baan van 9 tot 5 wil, of hij een vriendin wil voor de rest van zijn leven. En uiteindelijk wil hij aan die maatschappij ontvluchten. En maakt hij een eigen alternatief. En daar zingen ze over: in vluchten kan niet meer. Je eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje. Dat was hem toch? Ja. Is nou zo dat, ik heb altijd het idee met Annie Engel Schmidt. Je hebt dan die leuke kinderboeken. Hè? Je hebt een Janneke, Puk en de Pettenflat met mevrouw Helderder of zoiets. Dat heeft iets lichts. Zit diezelfde lichtheid, dit klinkt allemaal toch best ook wel zwaar. Zware onderwerpen, zware thema's. Zit er ook lichtheid in? Zeker, ja. En vertel eens, noem eens een voorbeeld. Nou, Foxtrot is een mooi voorbeeld uit 1977. Speelt zich af vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En gaat eigenlijk over het feit dat dus de mensen in het verhaal niet willen zien dat die oorlog eraan komt. En ze vluchten in het theater. En dus er zitten hele mooie, groots opgezette shownummers in. Heel veel zilveren glittergordijnen, overdadige kostuums. Annie omschreef het zelf als een bittere bonbon in een zilveren papiertje. En dat dekt de lading wel heel goed. Ja. Laten we even luisteren. En daar sta je dan alleen. En daar sta je dan op straat. Ja, dit is het liedje over tijd. Waar gaat het over? Ja, over tijd zijn. Was Annie uit het leven gegrepen. Eigenlijk is het een pleidooi voor abortus. Voor het legaliseren van abortus. Het verhaal speelt zich af in de jaren 30. De hoofdpersoon die raakt ongewenst zwanger. Net als Annie zelf was overkomen in die tijd. Maar ze schreef de musical in 1977. En toen was het abortusdebat echt volop aan de gang. De Bloemenhovenkliniek was een jaar eerder bezet. Dus het was heel erg actueel. En Annie vond dat een heel belangrijk onderwerp. Dus dat vertaalde ze naar haar musical. En sloeg dat wel aan? Want musicals ook voor het grote publiek. Ik kan me voorstellen dat het gevoelig ligt. Nou, dat sloeg zeker aan. En misschien juist wel omdat het dus achter zo'n mooie buitenkant verstopt zat. Dus het was ook gewoon groots entertainment tegelijkertijd. Het lijkt een leuk verhaal over de jaren 30, maar er zit een maatschappijkritische boodschap in, zoals dat dan heet. Waren er ook wel eens keren of momenten dat ze er volledig naast zat? Ik kan me herinneren dat ze bijvoorbeeld ooit een boekje schreef en dat heette Het fornuis moet weg. Verschrikkelijk. Dat was echt niet leuk meer. Dat was te feministisch. Sloeg ze in de musicals wel eens de plank mis? Ja, dat zou je kunnen zeggen over Madame in 1981. Dat ging over feministen. Die musical, daarin zetten ze de prostituees naast feministen in het verhaal. En de feministen die schilderden ze eigenlijk af als karikaturen. Dat waren lesbische feministen die politiek lesbisch waren geworden. En dat had iets van een parodie. En de echte feministen die waren daar natuurlijk niet blij mee. Dus die protesteerden dan ook volop tegen die musical voor het theater. Ging ze pamfletten uitdelen, de voorstelling verstoren, sneeuwballen op de kasbus gooien, dat soort dingen. Zo. Dat klinkt heftig. Ja. Er is wel een mooi hoorspel van gemaakt zeker, later. Ja, die is heel leuk, inderdaad. Ja. Als je het nou moet samenvatten, wat is de betekenis nou van die musicals van Annie M. G. Schmid? Houdt ze ons een spiegel voor? Zou je inderdaad zeker kunnen zeggen. Ja, dus, en wat zien we dan? Ja, jezelf. En je eigen keuzes die je maakt. Daar wil ze haar publiek inderdaad wel mee confronteren. In Foxtrot had ze letterlijk de scène van de finale stond er letterlijk een rij spiegels op het podium om het publiek te confronteren met als het ware hun medeplichtigheid aan het feit dat ook zij aan hun problemen ontsnapte in het theater door daar bij Foxtrot te gaan zitten. Goed, Sanne Tierens, hartelijk dank voor je komst. Je boek Musical is afgelopen donderdag uitgekomen. En tot slot luisteren we nog kort naar Het is over uit Heerlijk duurt het langst. Het is over, hij zegt me niks meer, ik ben vrij. Het is over, Het doet me niks meer. En ik ben blij, hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam s'avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer, dat is nu allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, o mijn God. Het aldoor wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Ja, dat was Het is over, uit Heerlijk duurt het langst. En dan nu het volgende onderwerp. Er hangt een nieuwe plaquette bij de ingang van het Metropolitan Museum of Art in New York. Dit museum is gevestigd in Lenape Hoking, staat er te lezen. De plaquette is een eerbetoon aan het inheemse volk van de Lenape. Waarom ze dat daar hebben geplaatst, dat vertelt Martine Goslink, ons museumdirecteur bij het Mauritshuis in Den Haag. En ze schreef eerder ook een boek over New York toen het nog Nieuw Amsterdam heette. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die plaquette, wat staat er precies op? Ik ga hem even voor je voorlezen. Er staat op: The Metropolitan Museum of Art is situated in Lenape Hoking, homeland of the Lenape diaspora, and historically a gathering and trading place for many diverse native peoples who continue to live and work on this land. Goed. Dat is nou, je Engels is bijna nog beter dan dat van Jan Smit. Ja, sorry. Jos zit nog een beetje in het zonfestival. Ja. Ah, heel goed, heel goed. Maar wat is het idee achter die plaquette? Dus er wordt erkend, hè, van dit gebouw staat op het gebied dat ooit van de Lenape was. Waarom hebben ze dit geplaatst? Ja, als het alleen bij een plaquette zou blijven, dan zou je er nog niet zoveel aan hebben. Maar het museum doet veel meer. Ze gaan nu ook een grote collectie objecten van deze groep, de Lenape Native Americans, gaan ze tentoonstellen. Ze hebben ook onderzoek aangekondigd naar grotten en de Lenape Trails, dus de paden die je over Manhattan ziet lopen. Bijvoorbeeld Brede Straat, Broadway. Dat was een van de hoofdwegen van deze groep. En ze hebben echt aangekondigd om onderzoek te gaan doen. En daarmee erkennen ze als het ware dat dit eiland, Manhattan en het Metropolitan Museum, een van de grootste musea ter wereld, dat dus gesitueerd is op een plek waar vroeger groepen leefden die er nu niet meer zijn en verdreven zijn door de tijd. Ja, wij hebben daar een rolletje of rol bij gespeeld als Nederlanders. Want als wij het goed hebben, zijn de Lenape ooit door de Nederlanders gekoloniseerd. Hoe hebben wij dat destijds gedaan? Ja, een rolletje is een understatement, ja, Jos. Het is een hele grote rol. Nou, het begon met Henry Hudson, die daar de rivier opvoer, die later naar hem is genoemd, de Hudson River. En bij die ontdekking van dat gebied door deze man, die dat deed in opdracht van de VOC overigens, in de hoop een snellere weg naar Azië te vinden. Dit speelde zich af in 1608, 1609. Hij voer die rivier op en ontmoette daar de Lenape-Indianen, maar ook heel veel andere groepen die daar wonen. En dat begon met heel over het algemeen heel vriendelijk en vreedzaam, met het uitwisselen van geschenken. En dat waren mooie ceremoniële gebeurtenissen. De bevolkingsgroepen daar kregen potten en pannen en wapens van de Nederlanders. En andersom kregen de Nederlanders bevervellen. En die bevervellen werden op een gegeven moment heel interessant voor Nederland, want daar werden de bonte mutsen en hoeden van gemaakt in Europa. Dus elk 17e-eeuws portret dat je ziet met een man met zo'n zwarte hoed op, dat is vaak bevervilt. En die handel die ontwikkelde zich. En er waren jaren bij dat er echt duizenden bevervellen richting Nederland werden getransporteerd. In ruil dus voor die potten en pannen en wapens. Dus er was een hele sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen die twee groepen. En op een gegeven moment heeft Nederland het plan opgevat om het gebied te koloniseren in 1625. En dan wil Nederland het gebied kopen. Nou, daar is een heel groot verhaal over. Hè. De brief die in het Nationaal Archief ligt, dat er ter waarde van 60 gulden het gebied is gekocht. Manhattan is gekocht van deze Lenape. Klopt dat verhaal? Nou, er is nooit echt een contract gevonden. En dat wil dan niet zeggen dat het niet is gebeurd, als je iets niet vindt. Maar wat er, of het nou wel of niet klopt, wat veel interessanter is, is eigenlijk de uitkomst van deze aankoop. Want de Lenape, maar ook alle andere groepen die daar woonden, kenden geen landbezit. Dus als je dat idee hebt als Nederlander zijnde dat je het land hebt gekocht, dat het jouw eigendom is, terwijl de andere groep, je tegenpartij, denkt, nee, dit is een overeenkomst waarmee we zeggen, dit is wederzijds gebruik van het land. Ja, dan heb je een enorm probleem. He, want als jij denkt en vindt en voelt dat land en water en lucht van ons allemaal is, dus ook de bomen op dat land en dus ook de vruchten die die bomen dragen, mm-hmm. Ja, dan krijg je dus ruzie als het fruit wordt gegapt. Maar, in de ogen van de Nederlanders. Maar Martine, zeg je nou eigenlijk onze kolonisering daar, dat is eigenlijk gewoon één grote communicatiestoornis? Of is er toch meer gebeurd? Er is veel meer gebeurd. Maar nou, vertel even, hoe is het afgelopen? Zijn ze verdreven? Of wat is er gebeurd? Nou, ze zijn geen enkele oorspronkelijke groep die er woonde, leeft er nu nog. De Lenape, dus er bestaan er nog maar een paar duizend van. En die zijn allemaal verdreven naar gebieden die heel ver weg liggen van Manhattan zelf. Oklahoma bijvoorbeeld, daar leven er nog een paar duizend. Wisconsin, daar leven er 1500 nog. En Ontario in Canada, 2300. Dus door ziektes, hè, de griep, daar waren de groepen niet tegen bestand, deze virussen. Door oorlogen, en er zijn er veel gevoerd, echt veel gevoerd. En door het verdrijven van land, van hun eigen land, is de oorspronkelijke bevolking gedecimeerd. En nou ja, dan is er nog een hele belangrijke oorlog te noemen in 1642, aangevoerd door ene Willem Kieft. En dat is eigenlijk een van de grootste vergeten koloniale slachtingen uitgevoerd door Nederlanders. Daar weten we niets van. Dat is een krankzinnig heftige oorlog geweest en met alle gevolgen van dien. En nu is dit al langere tijd bekend natuurlijk. Waarom komt er nu een plaquette? Past dit in een soort in een trend, als we het zo zeggen? Nou, er is eindelijk tijd en aandacht. Er is een tijd voor een nieuwe blik. En want deze geschiedenis is oud en hij is al heel erg bekend. Hè. Dit is niet nieuw. Dit heeft altijd in de bronnen gestaan. Alleen we wilden het niet lezen. We wilden het niet zien. We leven nog steeds in een land met geschiedenisboeken die geënt zijn op een 19e-eeuwse visie. En die 19e-eeuwse visie is dat we koloniseerden en ontdekten en daar allemaal heel lang heel trots op zijn geweest. En nu is dat aan het veranderen. Je hebt het nu over Amerika in de eerste plaats, maar geldt dit ook een beetje voor West-Europa en voor Nederland? Bijvoorbeeld, we hebben heel lang met een trotse 19e-eeuwse blik gekeken en nu pas de afgelopen jaren is dat echt aan het kantelen. En trek jij daar voor jezelf ook conclusies uit als museumdirecteur van het Mauritshuis, wat ooit met slavernij, waar de eigenaar of de man waar de naam naar, waar het museum naar genoemd is, ooit een belangrijke rol speelde in de slavernij in Brazilië in de 17e eeuw? Ja, heel erg. We hebben een zaal ingericht. Een zaal die helemaal gericht is op Johan Maurits en zijn aandeel in de slavernijgeschiedenis. En die is heel groot. Hij heeft twee forten veroverd aan de westkust van Afrika, waarmee de slavenhandel opengezet werd, als het ware. En dat schrijven we ook echt op. En je kan het Mauritshuis nu niet meer bezoeken zonder deze kennis tot je te nemen en te weten wie Maurits is. Dus je krijgt veel meer een begrip van waar je bent en wie de stichter is van het Mauritshuis en een completer verhaal daardoor. Dus meer bewustwording voor musea. ja, in het algemeen van waar komt het allemaal vandaan en wat moeten we weten? Waar komen we vandaan, inderdaad. Ja. Goed, hartelijk dank Martine Gosselink voor je toelichting. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Gaat u maar rustig slapen, zo sprak premier Colijn het Nederlandse volk toen Hitlers troepen het Rijnland bezetten. Het zinnetje zou kenmerkend zijn voor de vredige winterslaap waaruit ons land pas ontwaakte toen de Duitse laarzen onze grenzen overbanjerden. De Eerste Wereldoorlog was aan ons voorbij gegaan, dus we wisten niet beter. Maar waren de Nederlanders wel zo naïef tussen de twee wereldoorlogen in? Historicus Wouter Lindmans dook in de hoofden van de mensen uit die tijd en kwam erachter dat veel Nederlanders wel degelijk piekerden over een toekomstige oorlog. En daar schreef hij het proefschrift De Oorlog van Morgen over, waar je geloof ik deze week op gepromoveerd bent. Afgelopen donderdag. Ja. Afgelopen, met vlag en wimpel ongetwijfeld. In mijn ervaring wel. Ja. In jouw ervaring. Ja. Ja, gefeliciteerd in elk geval. Ja, nou wordt die periode inderdaad vaak afgeschilderd als de meest duffe tijd die Nederland achter de kiezen heeft. We waren onnozel, begrepen er niks van wat er ons boven het hoofd hing. Oorlog zagen we niet aankomen. Hoe komen we toch aan dat beeld? Ja, dat is in hele mooie beeldspraken beschreven. Hè? Nederland als meisjesinternaat. Nederland was in 1914 het station van de ondergang ongemerkt gepasseerd. Dat is eigenlijk het klassieke beeld wat heel lang van deze periode heeft bestaan. Nederland was neutraal, is aan de grootste catastrofe eigenlijk ontsnapt. Met misschien wat schaafwonden, maar niet meer dan dat. Dat komt eigenlijk voort uit de geschiedschrijving van kort na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan kom je al snel uit bij Lou de Jong, de grootvader van de aartsvader eigenlijk van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En die keek met een soort vooringenomen blik terug op de jaren 20 en 30. Dat kwam door de grote verrassing die mei 1940, dus de Duitse inval in Nederland, veroorzaakte. Zijn vraag was, waarom zijn we in slechts 5 dagen onder de voet gelopen? Niet omdat Duitsland nu zo'n grote overmacht was, maar omdat, dat was zijn conclusie, we niet goed voorbereid waren. Ja. Je had geloof ik 2 Nederlanders die wel wakker waren. Dat was Wilhelmina, de koningin, en generaal Winkelman. Ja. En verder was iedereen in slaap. Was iedereen onwetend. Ja. Nu zeg jij, die Eerste Wereldoorlog die wij niet hebben meegemaakt, althans niet als deelnemend land, heeft toch grote invloed gehad op onze zielenroerselen. Vertel eens, hoe pakte... Vertel. Nou, daar hebben historici de afgelopen jaren ook wel aan bijgedragen, hoor, aan dat beeld. Dus Paul Moeijers en Corné Christel onlangs nog lieten zien dat Nederlanders al tijdens de Eerste Wereldoorlog meeleefden met wat in het buitenland gebeurde, aan de hand van krantenverslagen en tijdschriften. Wat ik in mijn boek laat zien is dat die beelden in de jaren 20 en 30... nog steeds aanwezig waren. Sterker nog, dat mensen in die periode, dus na de oorlog, eigenlijk pas echt gingen beseffen wat die oorlog inhield. Door alle verhalen die op dat moment vrijkwamen, door de beelden die uit het buitenland in Nederland aankwamen. Dus romans, films, maar ook verslagen in de dagbladen. Er werd veel over geschreven. Dus het besef van wat die oorlog inhield, daalde op dat moment eigenlijk pas echt in. Het kwam vertraagd binnen eigenlijk. Ja. Maar waar waren we en werden we, onze voorouders, dan bang voor? Kun je een voorbeeld noemen? Wat waren de heersende angsten? Ik denk dat het belangrijkste angstbeeld uit die periode de gecombineerde aanval van bommenwerpers en gifgassen zou zijn. Dat zijn 2 innovaties die uit die Eerste Wereldoorlog komen. Dus die heeft men toen voor het eerst ervaren. Zierikzee werd ook in 1917 per ongeluk gebombardeerd. Dus er vielen ook vliegtuigbommen in Nederland. Dus dat besef van wat dat betekende, dat niet de oorlog aan het verre front plaatsvond, maar ook bij de mensen thuis, en dat men dus ook thuis niet langer veilig was, dat besef komt in 1917 aan. En dat zie je in de jaren 20 en 30 verder groeien. Het mooiste voorbeeld wat ik dan graag aanhaal is de prent van Louis Ramakers uit 1929. Vertel. Ramakers was in de Eerste Wereldoorlog al een bekende, internationaal bekende Nederlandse tekenaar. Stond ook bekend om zijn gruwelijke en directe weergave van de oorlog. En in 1929 maakt hij een tekening voor de Telegraaf waarin hij de heldendood der toekomst verbeeldt. Zo noemt hij die prent. En we zien daarop een gezin dat eigenlijk een heel gruwelijke dood sterft als gevolg van zo'n gasaanval. Dus ze zijn duidelijk in hun eigen huis. Ze hebben zelfs gasmaskers, maar die rukken ze verwoed van hun hoofd. Je ziet 2 jonge meisjes op de grond liggen. Op de achtergrond ligt waarschijnlijk grootmoeder met van pijn verkrampte handen. Dus het is in een oogopslag duidelijk dat dit het toekomstbeeld is. Dat kwam bij mensen binnen. En als ik dit print zie, komt dat ook bij mij nog steeds binnen. En je beschrijft ook de bijna psychotische angst voor wat men toen noemde de dodelijke straal. Ja, dat is voor ons nu natuurlijk heel duidelijk science fiction. Maar op dat moment was dat nog niet eens zo'n heel vergezochte fantasie voor de toekomst. Je moet je voorstellen dat net de radio binnen handbereik kwam. Er werd steeds meer bekend over straling en over ook de toepassing van bijvoorbeeld straling in medische wetenschappen. En toen stond in 1924 een Britse wetenschapper op die zei: ik heb een stralingsapparaat uitgevonden. En misschien belooft dat wel voor de toekomst dat we stralingswapens kunnen gaan maken. Het lijkt het meest op wat wij vandaag de dag als de magnetron kennen. Het werkte ook op korte afstand. Hij kon er knaagdieren mee doodstralen. Hij kon er buskruid van op korte afstand mee doen ontploffen. En de belofte die hij deed was: dan kunnen we over een tiental jaar kunnen we zelfs vliegtuigen uit de lucht stralen en hele legers en landstreken in één keer ontvolken en doodstralen. Ja, dit is wel iets om nerveus van te worden, toch? Zeker. En dat zie je ook in die in 1924. Dat is echt een half jaar lang in het nieuws. Het is een soort media-hype. De media versterken elkaar daar ook in. Op een gegeven moment wordt er ook duidelijk dat die grootste beloften niet waargemaakt kunnen worden. Maar je ziet dat dan wel nog in de jaren 20 en 30 voortdurend terugkomen. In de bioscoop, in romans. Het is natuurlijk voor fictieschrijvers het... Ja, heel fascinerend. Heerlijk onderwerp. Heerlijk, ja. Dus nepnieuws, wat we nu nepnieuws noemen, speelde toen een grote rol eigenlijk al. Ja. De angst voor dingen die er niet zijn. En misschien heeft de media toen ook al wel een behoorlijke rol gespeeld. Tegelijkertijd begint er op een gegeven moment de vredesbeweging op te komen. Veel mensen denken altijd: de vredesbeweging is iets van de jaren 70, gebroken geweertje. Nee hoor, dat is dan. Laat dat ook zien dat we eigenlijk bang zijn. Want je begint niet zomaar een vredesbeweging. Nee, die vredesbeweging is zelfs ouder dan de Eerste Wereldoorlog nog. Maar die groeit in de Eerste Wereldoorlog heel sterk en in de jaren 20 nog verder. Onder andere door dat soort angstbeelden van het gecombineerde lucht- en gifgasgevaar. Dat is wel voortdurend een kleine minderheid in Nederland. Dus dat gaat dan over vele tienduizenden leden. Maar dat op een miljoenenbevolking blijft dat een kleine minderheid. Maar die zijn wel heel actief en heel vocaal ook. En wat zij proberen is het oorlogsgevaar te vergroten. Dus zij schermen met het soort met het soort beelden wat ik net noemde van Louis Ruimakers. Dus het oorlogsgevaar uitvergroten, zo gruwelijk maken en zo groot dat eigenlijk de conclusie moet zijn: in de toekomst A, ontsnappen wij hier niet aan, en B, we kunnen hier ons ook niet tegen weren. Dus was de door hen voorgestelde oplossing: dan moeten we het leger maar afschaffen. Ja, nu heb jij dit allemaal onderzocht en je ziet vooral in de pers, in de openbaarheid, angst geëxposeerd worden, gebruikt worden. Heb je ook het idee dat... Het is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag, en hoe kom je daar dan ook achter? Waren de gemiddelde Nederlanders ook bang? Als ze aan de koffie zaten, waren ze dan ook echt bang? Het is bijna een onmogelijke vraag om te beantwoorden, maar ik ben toch benieuwd of je daar ideeën over hebt. Nou ja, angst is hier natuurlijk de crux, hè? Want gaat het over angst of gaat het over vrees of bezorgdheid? Ik denk dat het toch vooral over dat laatste gaat. Ik noem het in het boek ook een soort sluimerende bezorgdheid die in de jaren 20 en 30 voortdurend aanwezig is. Ook als je het vergelijkt met de angst die je wel ziet in juli 1914... als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En dat zie je ook in de meidagen in 1940 opnieuw. Dan is er echt sprake van acute angst. Maar de voortdurende aanwezigheid van dat soort oorlogsbeelden en toekomstfantasieën, dat zorgt denk ik meer voor bezorgdheid dan voor acute angst. Laten we even ook luisteren, want dat is natuurlijk toch de vraag: hoe gaat dan de overheid, de regering, om met die bezorgdheid en die angst, en vooral die bezorgdheid, zoals je zegt. Laten we even luisteren naar de toenmalige minister-president Hendrik Colijn in zijn nieuwsjaarse reden uit 1936, januari. Vervulde na de grote oorlog de hoop het hart dat de wereld een tijd van ongestoorde vrede zou tegemoet gaan. Die hoop is niet in vervulling gegaan. Dit kan men intussen wel zeggen, dat de kansen om buiten een groot Europees conflict te blijven thans heel wat geringer schijnen dan in 1914 het geval was. Ja, hij zegt hier: de kansen buiten een Europees conflict te blijven zijn veel kleiner dan in 1914. Maar hoe is die uitspraak dan te rijmen met de latere Colijn van 1936... de radiooproep om rustig te gaan slapen als Duitsland het Rijnland bezet? Ja, dat is... Of is die misschien wel niet te rijmen? Het past denk ik wel in de tijd. En het is een verhaal met twee kanten. Dus enerzijds heeft 6 maanden hiervoor heeft Colijn de aanzet gegeven om het leger te versterken in Nederland. Dus hij trekt 53 miljoen gulden uit om eindelijk het leger weer op peil te brengen. En er is lang op bezuinigd. Maar het is nu duidelijk dat de spanningen in Europa toenemen. Hitler is inmiddels aan de macht. Slaat oorlogszuchtig taalgebruik uit. Hier moet iets aan veranderen. En dan stemt hij dus in met het versterken van het leger. Dat is één. Anderzijds heeft hij heel lang nog geloofd dat Duitsland geen aanval op Nederland zou voorbereiden. En dat draait hij eigenlijk pas in het voorjaar van 1940 draait hij dat om. En dan zegt hij van ja, u kunt maar beter rekening houden met een oorlog. Als die dan komt, dan valt het altijd mee. Maar tot die tijd heeft hij ook heel lang geprobeerd de boel, de Nederlandse bevolking gerust te stellen. Van. Ja, maar is het dan ook zo dat de geschiedschrijvers naderhand eigenlijk die uitspraak van hem een beetje misbruikt hebben? Het is gaat natuurlijk hem rustig slapen altijd als voorbeeld van? Het is natuurlijk een heel helder beeld en een heel mooi beeld ook. Ook als je de volledige toespraak die hij geeft erop naslaat, dan zie je ook dat hij zegt van ja, we moeten wel degelijk alert blijven en waakzaam en goed opletten wat er in het buitenland gebeurt. Dus hij kan ook nooit helemaal uitsluiten dat er niks komt. Waren we toch nog verrast toen de Duitsers wel binnen marcheerden? Sorry? Waren we nog verrast toen de Duitsers toch binnen marcheerden? Ja, zeker. En dat is volgens mij niet uit onwetendheid. Dus men wist wel degelijk dat er een oorlogsgevaar in de lucht hing. Maar zeker in die 8 maanden daarvoor, dus in september 1939 begint de oorlog, maar dan zijn we nog neutraal. En dan zie je dat langzaamaan de toch weer hoop ontstaat en het geloof in het idee dat we misschien toch neutraal kunnen blijven. Waarin men eigenlijk heel lang heeft getwijfeld. De voorspellingen die men had en de verwachtingen en de beelden, die komen niet uit. En dan ontstaat toch ineens de hoop. En dat sluit wel een beetje aan bij de musical van Annie M.G. Schmid. Men vlucht de theaters in. Ja. Toch het niet toe willen geven aan het oorlogsgevaar. En dan komt het toch. Ja. Je hebt je bezig gehouden natuurlijk met die angst en die zorgen. Als we nu een link proberen te maken naar het nu. Ook met angst en zorgen en polarisatie. Zie jij dan nog een les uit wat je hebt onderzocht voor nu? Ik denk het belang van lange termijn denken. Dat we heel snel geneigd zijn om grote dreigingen die in zekere zin ook heel abstract zijn, waarvan we allemaal wel ideeën hebben. We weten allemaal dat de zeespiegel aan het stijgen is. Maar tegelijkertijd denken we, ja, wat kan ik daar nu aan doen? En het zal mij wel niet overkomen, maar de mensen die in Zeeland wonen. Of het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen. Dat soort psychologische en heel menselijke mechanismen zie je ook in de bronnen in 1939 terug. Ik denk dat dat belangrijk is. En dus ook het belang van lange termijn denken. Dus dat we niet denken van nou, weet je, ik koop nog geen gasmasker, want misschien is het wel niet nodig. Of ik laat het licht gewoon branden, want ja, de gevolgen die zien we pas over 10 jaar. Ik denk dat het belangrijk is om daarmee bezig te zijn op het moment dat je er aan denkt. Ja, dat betekent allemaal waterpompverwarming. Ja, allemaal zonnepanelen. Juist. Ja. Hartelijk dank, Wouter Lindmans. Je proefschrift De Oorlog van Morgen verscheen bij uitgeverij Prometheus. En voor wie meer wil weten, kan dat lezen. Dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws zijn we terug met een documentaire over het geheim van de vrouw. Met de column van Abdelkader Benali. En onze boekenrecensent Bart Funnekotter is hier. En die gaat vertellen welke historische boeken u wel moet lezen. Tot zo na het nieuws van 11 uur. In de perstribune. TV-verslaggever en songfestivalkenner Koos van Plateringen over het Eurovisie Songfestival. En ik moet toch zeggen, dit is het 12e songfestival wat ik meemaak van dichtbij. Nederland laat echt weer iets nieuws zien. Het is echt next level. En oud-voetballer Ali Boussabon. Boussabon willen we hebben. Boussabon, over de schitterende goal! Over de play-offs in de Eredivisie. Ali Boussabon, rasten we in de goal. De perstribune, zometeen van 12 tot 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com, energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair. En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl.

Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks in het spoor terug de geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Het verhaal over de ontdekking van het raadselachtige genotsorgaan, waar sinds mensenheugenis de wildste mythes en ideeën op worden geprojecteerd. Wat werd er allemaal beweerd en waarom duurde het zo lang voordat het vrouwenlijf begrepen werd? En ook is hier Bart Funnekotter, onze eigen beschouwer van de actuele en historische werkelijkheid, met een stapel boeken die hij graag aanbeveelt. Maar nu eerst de column. De column van Abdelkader Benali. Afgelopen week sprak ik met Saskia. Ze werkt als uitvaartbegeleidster in Schiedam. Ik wilde van haar weten of corona onze rituelen rond de dood hebben veranderd. Saskia begeleidt families bij het afscheid nemen van een dierbare. Ze beschouwt zichzelf als een multitasker. Van de kaart tot de kist en als ze een gezicht moet fatsoeneren, daar draait ze haar hand niet voor om. We zaten in de ontvangstruimte. Om 2:30 zou er weer een dienst zijn. De dood kan niet wachten. Corona bracht niet alleen onder de levende verwijdering, het zette ook de doden en de levenden op afstand van elkaar. Zo was het voor Saskia niet meer mogelijk om de nabestaanden thuis te bezoeken. Het plannen van de uitvaart, het uitzoeken van de kaart, het kiezen van de kist, alles moest via digitale weg. Alleen de bloemen, die deed ze niet. Want kom je aan de bloemen, dan kom je aan de familie. De begrafenis van de eerste coronadoden van Schiedam viel aan Saskia ten beurt. Een dienst waar normaliter 100 mensen bij aanwezig zijn, werd een bijeenkomst van maximaal 30 mensen. Daarnaast bleek de vrouw van de overledene positief getest. Ze werd dus geïsoleerd van haar kinderen. Een van de kleinkinderen werd daarom maar in een wit pak gehesen om haar tijdens de dienst in een bijkamer bij te staan. Om haar te troosten, streelde zij over de hand van haar oma. Saskia's hart brak. Ze was wel wat gewend, maar dit sloeg alles. Na afloop van de dienst was er geen mogelijkheid om koffie of thee te drinken. Er kon nog geen koekje vanaf. Saskia besloot toen van een nood een deugd te maken. Als de mensen niet naar de doden konden komen, dan kwam de doden wel naar de mensen. Dus besloot ze de rouwauto door de straten van Schiedam te laten rijden om bewoners in de straat in staat te stellen afscheid te nemen. Zo werd de dood onderdeel van het publiek domein. Ik vraag Saskia hoe ze terugkijkt op deze historische tijd. Heeft ze eronder geleden? Het antwoord van Saskia verrast me. Integendeel, het was een geweldige tijd. Saskia werd verliefd op het ingetogen karakter van het nieuwe afscheid nemen. Een volle zaal is prachtig, maar wanneer je je moet beperken tot 30 mensen, dan moet je scherpe keuzes maken met wie je je verdriet wilt delen. En dat maakt het afscheid intenser en dus mooier. De dag voor mijn bezoek begeleidde ze een oudere heer naar zijn laatste rustplek. De zoon van de man, zijn vrouw en de schoonmaakster die het huis van meneer jarenlang onder haar hoede had genomen, waren de enige aanwezigen. Het bestaan teruggebracht tot de essentie. De zoon, de vrouw en de schoonmaakster. Nee, het verdriet neemt Saskia niet mee naar huis. Want het is niet haar verdriet. Maar dan komt er een ambulance voorrijden. Een vrouw wordt op de brancard naar binnen gedragen, gevolgd door haar kinderen en kleinkinderen. Ze ligt in het ziekenhuis, maar nu kan ze er toch bij zijn om afscheid te nemen van haar man, zegt Saskia. En dan begint ze te snotteren, de tranen rollen over haar wangen en ze huilt. Dank je wel, Abdelkader, voor deze mooie column. Het bestaan teruggebracht tot de essentie. Dat is een mooie zin. Goed, we gaan naar de boeken met Bart. Boeken met Bart Funnekotter. De historische boeken die u gelezen zou moeten hebben als het aan onze recensent Bart Funnekotter ligt. Bart, welkom. Hallo. Wat heb je vandaag meegenomen en waar wil je mee beginnen? Ik begin met Dan Jones, Gevecht om de Troon, De Rozenoorlogen en de Opkomst van de Tudors. Ik zelf heb dus nooit iets gezien of gelezen van Game of Thrones. Maar mensen die dat wel hebben gedaan en die verstand hebben van Engelse geschiedenis, die zeggen dus dat die hele serie en die boekenreeks is gebaseerd op The Wars of the Roses. Nou, die rozenoorlogen die werden tussen 1454 en 1487 uitgevochten tussen de huizen van York en Lancaster. Dat waren twee zijtakken van het koninklijk geslacht Plantagenet, dat eeuwenlang de koningen van Engeland had geleverd. En Dan Jones, dat is een historicus en een tv-presentator. Een beetje een hele stoere jongen, leriek, tatoeages. Maar hij schrijft hele goede verhalen, de geschiedenis. Die heeft dit verhaal dus heel mooi opgeschreven van die rozenoorlogen. En de ellende begint bij het overlijden van Hendrik de Vijfde, de Engelse koning, de held van de slag van Agincourt. Die sommige mensen misschien wel zullen kennen uit... Met die pijlenboog en tegen die harnassen. Juist. En Hendrik de Vijfde... Hij legt even uit... Ja, nou, de slag bij Agincourt wordt gewonnen door de Britten... Die inderdaad met hun longbows de hele Franse adel uit het zadel schieten. En op die manier dus... Ja, maar ze rijden geloof ik met een harnas het moeras binnen en laten zich... Ja, het had geregend, het was modderig, inderdaad. En Hendrik de Vijfde, die ken je uit Shakespeare van... We few, we happy few, we band of brothers. De bekende band of brothers speech van Shakespeare. Maar Hendrik de Vijfde overlijdt en de pech is dat zijn zoon pas een paar maanden oud is. En die wordt dan opgevoed met een regent ernaast, zijn moeder, Margaret van Anjou. En dan ontstaat het probleem. Want die jongen is op 16 is hij dan volwassen en neemt hij het koningschap op zich. En dan blijkt hij eigenlijk een hele slechte koning te zijn. Hij is weifelachtig, kan geen beslissingen nemen, is overdreven religieus. En als de stress hem te veel wordt, dan vervalt hij in een soort van katatonische depressies die maanden kunnen duren. Ja, dat is dus niet goed als je, zou ik maar zeggen, een absolute heerser bent. Dus dan zijn er andere edelen in Engeland die denken van nou, dan moet ik misschien maar koning worden. En dan ontstaat er dus een opeenvolging van oorlogen en koningen. Dus want eerst heb je Hendrik de Zesde, die depressieve koning, zal ik maar zeggen. Dan krijg je Edward de Vierde. Dan komt Hendrik de Zesde weer terug. Dan krijg je Edward de Vijfde. Maar die wordt vermoord door zijn oom, terwijl die nog een kind is. Dat is Richard de Derde. En die Richard de Derde sterft uiteindelijk op Bosworth Field. Ook bekend van a horse, my kingdom for a horse. Als hij daar dus inderdaad zijn paard verliest en vervolgens verslagen wordt. En dan uiteindelijk pakt Hendrik de Zevende van het huis Tudor de troon. En dat is het begin van die hele Tudor-dynastie. Ik heb nu al bijna hoofdpijn. Dat ligt niet aan jou, hoor. Nee, want je vertelt het echt tot de essentie. Maar is het ook een boek waarin je op een gegeven moment denkt... ik ben de weg kwijt van al die koningen en al die opvolgingen? Er staat voorin zo'n heel handige stamboom... Dat je het lekker kan volgen. Maar omdat Dan Jones de hele tijd zegt... je weet wel, de broer van die en die. Of je weet wel, de vader van die en die. Want iedereen heet natuurlijk ook Beaufort van zijn achternaam. Of Neville of Percy. En dan om de generatie hebben ze ook dezelfde voornaam. Dus dat vereist heel geconcentreerd lezen. Maar uiteindelijk is er echt een bodypile zo hoog als de Mount Everest. Iedereen van adel is dood. Iedereen met een druppeltje Plantagenet bloed vooral is dood. En daardoor is het dus is eigenlijk geen oorlog meer te voeren. Want er is maar één iemand die nog koning kan zijn. Dat is het huis van Tudor. En dan krijgen we dus Hendrik de VIII, Elisabeth, et cetera. Dus het is eigenlijk een heerlijke machtsverhaal. Het is een machtsverhaal. Ja. En het is een vervolg op een ander boek. Ja, het is een vervolg op een ander boek van hem. Want hiervoor heeft hij de geschiedenis van de Plantagenets geschreven, inderdaad. Ja. Dus, maar zoals dat heet, je kan het ook alleen lezen. Je hoeft niet eerst het deel ervoor gelezen te hebben. Het volgende boek, Bart. Ja, dat is heel wat minder bloedig. Dat is een boek van Erwin Dekker. En het heet Jan Timbergen, een econoom op zoek naar vrede. Het is de biografie van de Nederlandse econoom Jan Timbergen. De man die in 1963 de eerste Nobelprijs voor de economie won. Hij was de uitvinder zeg maar, van het vakgebied van de econometrie en ook de oprichter hier in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, Timbergen die werd geboren in 1903 en groeide op in een heel culturele, talige familie. Maar hij zelf was anders. Hij was meer van het rekenen. En hij ging dus in Leiden natuurkunde studeren bij Paul Ehrenfest, de grote Paul Ehrenfest. Maar hij bleek al tijdens die studie dat hij niet echt geïnteresseerd was in fundamentele waarheden, maar in praktisch toepasbare kennis. En al die rekenkracht die hij dus zichzelf had aangeleerd bij de studie in natuurkunde, die projecteerde hij op de economie. En dat was toen nog een vakgebied in die tijd wat vooral beschreef. En zei van, nou, er is een crisis en nu is er weer weer een crisis. En ze probeerden, de economen probeerden daar ook misschien verklaringen voor te vinden. Maar Tinbergen was erin geïnteresseerd om te kijken: zo, kan ik knoppen vinden waaraan ik kan draaien, zodat ik die economie kan sturen? En zodat we niet van crisis naar overvloed, van crisis naar overvloed hobbelen. En daarvoor gebruikte hij dus ingewikkelde wiskunde. En in de jaren 50 slaagde hij erin om een soort van groot model voor de macro-economie te verzinnen, te verpakken in wiskunde. En dat zijn eigenlijk het soort modellen waar nu nog steeds onze hele economische politiek overal ter wereld mee wordt vormgegeven. En het wrange is, Tinbergen was een socialist, een sociaaldemocraat, en die wilde echt de wereld verbeteren. En tot zijn verdriet zag hij een beetje dat inderdaad dat draaien aan de economische knoppen, investeringen, belastingen en dergelijke, dat zorgde inderdaad voor een toenemende welvaart binnen de arbeidersklasse, maar leidde dat nou tot een soort van wereldvrede en een culturele verheffing? Nee, wat ging iedereen doen? Televisies kopen en twee keer op vakantie. En hij zelf noemde dat het biefstuk socialisme. Daar moest hij helemaal niets van hebben. Want hij had gehoopt op een andere wereld. Dus hij raakte eigenlijk een beetje teleurgesteld in de resultaten van al zijn gereken. En daarom ook aan het eind van zijn leven richtte hij zich vooral op de ontwikkelingseconomie. Hij werd ook adviseur in landen als India en Turkije. Want de resultaten die hij daar boekte, zou ik zeggen, daar kon hij iets mee. Daar verhief hij mensen echt uit armoede. Daar gingen kinderen niet dood van de honger, maar konden ze naar school. En dat waren resultaten. Dat waren eigenlijk het soort resultaten dat hij wilde boeken. En hij was zelf een heel ascetische man. Hij dronk niet, hij rookte niet. Als je een afspraak met hem maakte, had je of een kwartier, of als je pech had, 7,5 minuut. En dan stond je weer buiten, want hij moest werken en schrijven. Gezellig. En, ja, hij was, gezellig was hij niet, nee, denk ik. Maar hij was dus wel altijd de strijder voor de goede zaak. Hij is uiteindelijk overleden in 1994. En dat was eigenlijk net op tijd, want het was een beetje het moment dat sociaaldemocraten overal ter wereld de derde weg ontdekten. En dus eigenlijk de knoppen van de economie uit handen gaven aan het bedrijfsleven. Ja, met alle gevolgen van de derde weg van het liberalisme. De derde weg van de sociaaldemocratie. Van ja, Kok, precies. Blair, Schreuder. Ja. En dat daar was, denk ik, Tinbergen zou er niet zo gediend van zijn geweest. Het doet mij een beetje denken, ook al als een heel ander iemand, Jacques de Cat, ook zo'n kritisch sociaaldemocraat, die ook de term over de arbeidersklasse de maagmens invoerde. Ja. Hè? En dat de sociaaldemocratie niet de huig moest laten hangen naar de maagmens. Is dat ook wat je bij hem vindt over dat biefstuk socialisme? Ja, zeker. Maar hij was echt een verheffingssocialist. En hij had dus inderdaad, wat hij precies voor ogen had, dat snap ik ook niet helemaal. Naar een soort van kumbaya-wereld of zo. Maar in ieder geval waar iedereen hard werkte en voor de rest alleen maar verantwoorde dingen deed. Ja, en dat werd het dus uiteindelijk niet. En uiteindelijk gaf de sociaaldemocratie dus alles uit handen aan het bedrijfsleven. Maar dus werd hem ook wel verweten dat hij een beetje antidemocratische trekken had? Ja, hij was niet zo antidemocratisch. Hij wilde graag dat de experts het regelden. Hè? Dus er werd ook gezegd van ja, je moet dan ook voorlichting geven over economie en econometrie, zodat iedereen het kan begrijpen. En dus Tinbergen was echt iemand, nou, het is beter dat alleen de experts zich daarmee bezighouden, want dan komt het tenminste goed. Ja, en waar zitten dus nu de experts? Bij Morgan Stanley en bij zakenbanken. Dus of het goed is gekomen, dat betwijfel ik. Goed, het volgende boek. Ja. Agent Sonja. Ja, Agent Sonja van Ben McIntyre. Ondertitel: het bloedstollende en waar gebeurde verhaal over de belangrijkste vrouwelijke spion uit de geschiedenis. Ja, we hadden gisteravond een liedje Mata Hari even. Dat was het echt een van de dieptepunten van het Songfestival gisteravond. Ik weet niet, Jos, want ik heb niet gekeken, want ik zat te lezen gisteravond uiteraard. Okay. Heb jij wel gekeken, nerd. Mata Hari, kun je het nog herinneren? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het geweldig dat een Friesin Mata Hari werd bejubeld door Azerbeidzjan. Positief, ja, als, ja, positief als altijd. Maar ja. Mata Hari was niet zo'n goede spion. Wie dat wel was, dat was Ursula Kuczynski. Een Duitse vrouw van Joodse komaf. Die ging spioneren voor de Sovjet-Unie. Ze leefde van 1907 tot 2000. Dus ze heeft ook bewust de hele geschiedenis, het hele bestaan van de Sovjet-Unie meegemaakt. En ze werd geworven in de jaren 30 in Shanghai, waar ze woonde omdat haar man daar architect was, door Richard Zorge, de meesterspion. De man die operatie Barbarossa wist te vertellen dat dat ging gebeuren aan Stalin. Dat Stalin zei, dat geloof ik niet. Maar goed, Zorge had dat dus ontdekt. En hij recruteerde dus ook agent Sonja, zoals Ursula Kuczynski uiteindelijk zou heten. Agent Sonja spioneerde dus onder andere in China, in Manchurije. Eerst was ze een beetje informatie verzamelen, maar al gauw was ze zelf van het zijne en ingrediënten voor bommen aan het geven aan het communistisch verzet tegen de Japanners die Manchurije hadden ingenomen. Nou, en in de eind van de jaren 30 werd ze overgeplaatst naar Zwitserland, naar Europa, waar ze een netwerk runde in Nazi-Duitsland. En in 1940 moest ze als de wiede weer gaan weg, omdat Nazi-Duitsland natuurlijk alles om Zwitserland heen waar zij zat veroverd had. En daar kwam ze in Engeland terecht. En daar, denk ik, scoorde ze haar grootste coup door in 1943 Klaus Fuchs te recruteren, een atoomgeleerde. Die werkte aan het Westers geallieerde atoombomprogramma. En zij tapte hem al de geheimen dus bij hem af. En zijnde die vanuit een cottage in de Engelse Cotswolds, dus totaal cliché, prachtige Engelse achtergrond, zeinde zij dat door naar Moskou. En zo wist Moskou dus dat er een atoombom zat aan te komen. En hadden ze zelf een goede start met het bouwen van hun eigen atoombom. Nou, Klaus Fuchs werd gepakt in 1953. Toen is Ursula Kuczynski gevlucht naar de DDR. En daar heeft ze nog een bestaan als kinderboeken, als jeugdboekenschrijfster opgebouwd. En het interessante is dus, zij is dus altijd blijven geloven in het communisme. Ook toen in de jaren 30 al haar vrienden en bekenden door Stalin in de grote terreur, bij de grote terreur in de gehaktmolen verdwenen. Toen ze eenmaal woonde in de DDR, kwam ze er ook achter van, dit is eigenlijk niet het arbeidersparadijs. Tenminste, de arbeiders zelf denken daar niet zo over. En ze heeft die hele teleurgang van het communisme dus ook nog meegemaakt. Ze is dus ook nog geïnterviewd na de val van de muur. Ze zei, ja, we hebben het toch niet goed gedaan. We hadden misschien beter moeten luisteren naar de arbeiders en minder moeten vertellen aan ze wat ze moesten doen. Is agent Sonja helemaal vergeten in het huidige Rusland? Ze is niet zo groot. Bijvoorbeeld Richard Zorge heeft in Rusland zijn eigen postzegel gehad en zo. En dat heeft zij niet gehad. Maar in Duitsland is ze, waar ze dus de laatste 50 jaar van haar leven heeft gewoond, is ze wel redelijk bekend. Ze heeft ook haar autobiografie geschreven in het Duits. En dus al die kinderboeken waar de held eigenlijk een nauwelijks verhulde versie van haarzelf is. Die is een vrouw die allemaal spionnen dingen doet. Geweldig. Maar het aardige is dus dat ondertussen ook nog bij 3 verschillende mannen kinderen. En ze moest dus haar carrière en haar het gezin combineren. Dat viel ook niet mee. En daar worstelde ze ook echt mee. Zoals elke werkende vrouw weet. Dat geldt dus ook voor een spion. Dat het moeilijk is om te combineren. Maar er komt dus uit dit boek een heel compleet personage naar voren, moet ik zeggen. En daardoor is het ook weer dit boek van Ben Mac. Vind ik een hele leuke schrijver. Goed leesbaar. Nou, dankjewel. En dan gaan we naar het boek van de maand. Bam, bam, bam. Dat is een schrijver die ik ook heel hoog heb zitten, van wie ik denk ik alles wel gelezen heb. Het is Ross King, de boekhandelaar van Florence. Over de renaissance, de boekdrukkunst en de veranderende kracht van ideeën. Dit is een boek dat gaat over boeken, de mensen die deze boeken maakten en de kennis die ze bevatten. En de hoofdrolspeler is Vespasiano da Besticchi, een boekhandelaar uit Florence in de tweede helft van de 15e eeuw. Dan zitten we dus echt bam midden in de Renaissance. Cosimo de Medici, Lorenzo de Medici, Il Magnifico. Vespasiano is dus de boekdealer van pausen, van koningen, schatrijke kooplieden en dus vooral van de familie de Medici, zijn belangrijkste patronen, want hij woont en werkt dus in Florence. Hij is zelf van heel eenvoudige komaf, die Vespasiano, maar stijgt dus tot de allergrootste hoogte van die tijd. Het mooie is, hij handelt in handschriften. Boeken die door kopiisten met de hand worden afgeschreven. En die worden dan prachtig verluchtigd met illustraties, met in de marge allemaal bloemetjes en bijtjes. Dat is echt zijn echte kunstwerken. En Ross King beschrijft die arbeid in detail. Dus hoe je bladgoud maakt en weet ik het allemaal. Maar waar hij nog veel dieper op ingaat, dat is het intellectuele klimaat van die tijd. Hè? Want de ouden worden herontdekt. En er ontstaan dus ook slaande intellectuele ruzies. Wie is beter, Plato of Aristoteles? Uiteindelijk die strijd wordt gewonnen door Plato. Ook omdat hij het beste te integreren lijkt in het christendom. Hij las ook wat makkelijker. Ja. Maar vooral ook omdat hij het makkelijkst in het christendom was in te kapselen. Vespasiano, die is de broertje niet. Die levert zowel Plato als Aristoteles. En die is eigenlijk met iedereen vrienden ook in die discussie. Er is ook natuurlijk constant oorlog in Italië in de Renaissance. Al die stadstaten vechten met elkaar en met de paus. Maar Vespasiano is met iedereen goed. Hij moet natuurlijk zijn spulletjes verkopen. En het aardige is dus dat het gevaar niet komt van die oorlogen, of ook niet van de pest die de hele tijd door Florence trekt. Maar het grote gevaar, dat komt uit Duitsland. En dat is de boekdrukkunst die daar wordt uitgevonden door Johannes Gutenberg, hoewel uitvinden de Chinezen en de Koreanen denken daar anders over. Maar in ieder geval in Europa wordt hij uitgevonden door Johannes Gutenberg. En Vespasiano die moet niks hebben van die nieuwe lichterij. Die vindt dat allemaal niks en het vindt het er niet zo mooi uitzien. En sowieso, als je heel veel boeken drukt, dan krijgen misschien ook allemaal mensen die boeken te lezen die er helemaal niet aan toe zijn aan al die ideeën. Dus het is goed dat er gewoon alleen geschreven boeken worden verspreid onder de mensheid. En hij vertikt het dus om over te schakelen naar gedrukte boeken. En er is dus een klooster in Florence waar een ondernemende monnik dus wel een drukkerij op zet. En die concurreert dus uiteindelijk... Geweldig. Ja, die concurreert Vespasiano dus uit de markt uiteindelijk. En het leuke is dus dat Vespasiano op een gegeven moment, ook door al die oorlogen, is die het zat. En hè, de Mehmed II verovert in 1453 ook Constantinopel. Dat is ook allemaal verschrikkelijk. Dus hij trekt zich dan terug in de heuvels buiten Florence. Gaat daar zijn memoires schrijven. En hij schrijft dus over al die mensen met wie hij te maken heeft gehad. Al die pauzen. Koning Ferrand en koning Alfons van Napels. De Medici. De Sforza's in Milaan. En hij vertelt dus hoe hij met al die mensen omgaat. En hoe hij de wijsheid in de wereld probeert te brengen. En uiteindelijk komt hij dan zuchtend en verdrietig tot de conclusie dat het misschien toch beter is om je over te geven aan contemplatie, aan bidden. En omdat je op die manier dichter bij God komt dan dat manische najagen van kennis en verkopen van kennis wat hij zijn hele leven heeft gedaan. Het is een prachtig boek, een lofzang wat mij betreft wel op kennis en op boeken. En ja, daarom is het, kon het ook niet anders dat dit boek het boek van de maand zou worden. Dus die hele grote geschiedenis die maak je mee via dat hoofdkarakter. Ja, via dat hoofdpersonage die inderdaad in zijn winkel in de boekhandelstraat, waar hij dus zijn boeken verkoopt, waar iedereen binnenkomt om te roddelen over de politiek. En over heb je dat gelezen? En zo maak je dus die renaissance mee door de ogen van die Vespasiano. Een slimme en heel, toch ook heel sympathieke kerel. Goed, nou, na dit wervende betoog, wilt u kans maken op dit boek? Like ons Facebookbericht dan of stuur een mail naar boekvandemaand@ovt.nl. En dankjewel Bart, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Het spoor terug. En dan nu een documentaire over het vrouwelijk geslachtsorgaan. Weinig mensen zijn nog bekend met de correcte anatomie van het genotsorgaan van de vrouw. Maar daar begint langzaam verandering in te komen. Radiomaker Lotte van Galen vroeg zich af hoe het komt dat die kennis er zo lang niet was. Ze belanden in een weerwar van ongelofelijke mythes en misverstanden over het vrouwenlijf. Deze week in het spoor terug, de geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Eindmix Arno Peters. The clitoris is not a button. It is an iceberg. We've all been taught that male bodies and female bodies are opposites. The male body sort of sticks out, the female body is solely internal. Well, in fact, there are so many similarities between the penis and the clitoris. De clitoris is geen knopje, maar een ijsberg. Ze lijkt meer op een penis dan je zou denken. How is it possible that we landed on the moon and walked around 29 years before we discovered the anatomy of the clitoris? Dit is kunstenares Sophia Wallace. Ze geeft een TED Talk. We actually cloned sheep, identified the Higgs boson particle and only discovered the clitoris 29 years ago. De klit in haar volledige vorm werd pas 29 jaar geleden ontdekt, zegt ze. This discovery has not been adopted, so most people don't know the actual anatomy of the clitoris. Sophia Wallace wil met haar kunst bewustzijn creëren over het vrouwelijk genotsorgaan. Clitoracy noemt ze dit, geletterdheid van de klit. Het was 3 jaar geleden toen ik voor het eerst een afbeelding zag van de clitoris in zijn geheel, ergens in een artikel online. Ik zou het ding, dat een beetje de vorm heeft van een wenspotje, met 2 benen, 2 zwellichamen en een kopje, nooit hebben herkend als er niet bij stond dat het een clitoris was. Waarom stond dit nooit in mijn biologieboeken, dacht ik. Dat is me nog steeds een raadsel. En sindsdien zijn er een heleboel raadsels bijgekomen. Toen ik in de boeken dook, merkte ik dat de geschiedenis van de anatomie en seksualiteit van de vrouw vooral een geschiedenis van mannen is. De witte westerse man die hier ook nog eens een keer over schrijft. Een geschiedenis waarin oude We stoppen de documentaire voor een melding van de ANWB. Er is een spookrijder gezien in Zeeuws-Vlaanderen. Rijdt u op de N61 tussen Schonendijk en Terneuzen, daar komt u een spookrijder tegen. Blijf rechts halen, rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal nog even, rijdt u op de N61 tussen Schonendijk en Terneuzen, daar komt u een spookrijder tegen. Ontdekkingen steeds weer opnieuw worden uitgevonden en waarin het vrouwenlichaam als abnormaal, gevaarlijk en imperfect wordt beschouwd. Elk vrouwelijk wangedrag zal op de een of andere manier door iemand aan de clitoris of aan de baarmoeder gelinkt zijn. Wat geloofden de wetenschappers?